Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 listopada, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki, a w nim Ministerstwo Obrony Narodowej o wypowiedzi szefowej niemieckiego resortu obrony. To niedopuszczalne, by członek NATO wzywał obywateli drugiego państwa do działań antyrządowych. Za godzinę w Parlamencie Europejskim kolejna dyskusja o Polsce. Aż połowa leków i suplementów, które kupują Polacy, to podróbki, ostrzega inspektorat sanitarny. MON nie przyjmuje do wiadomości tłumaczeń atasze wojskowego ambasady Niemiec, mówi podpułkownik Anna Pęzioł-Wójtowicz. Rozmowa z wiceministrem obrony dotyczyła słów szefowej niemieckiego resortu obrony, która mówiła w czwartek o wspieraniu opozycji w Polsce. Ministerstwo Obrony Narodowej uważa, że jest niedopuszczalnym, iż minister państwa członka Sojuszu Północnoatlantyckiego pochwala, wzywa obywateli drugiego państwa do działań antyrządowych. Ale Christina Wegelein, rzeczniczka niemieckiej ambasady, podkreślała, że słowa minister padły w określonym kontekście. Najważniejsze jest dla nas podkreślić, że w wypowiedzi pani minister padło podczas talk show i jak już mówiliśmy, politykę niemieckiego zwykle nie jest kształtowana podczas takich audycji. Przypomnijmy, szefowa niemieckiego resortu obrony Ursula von der Leyen powiedziała w telewizji ZDF, że tu, cytat, musimy wesprzeć ruch oporu w Polsce. Dodała, że zadaniem jest podtrzymywanie dyskursu spierania się z Polską i Węgrami. Za godzinę na Komisji Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego rozpocznie się kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce. Europosłowie będą rozmawiać z wiceszefem komisji Fransem Timmermansem. Niektórzy spodziewają się, że wiceprzewodniczący zapowie skierowanie do Trybunału pozwu przeciwko Polsce w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi reformy w sądownictwie. Chodzi o ustawę o sądach powszechnych. Beata Płomecka. Unijni urzędnicy powiedzieli Polskiemu Radiu, że pozew jest już przygotowany. Kwestią czasu pozostaje jego ogłoszenie. Albo stanie się to dziś, albo w przyszłym tygodniu. Komisja kwestionuje zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów. Natomiast jednoznaczne naruszenie prawa wskazała tylko przy zróżnicowaniu wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć, argumentując, że to dyskryminacja. Polska odrzuca te zastrzeżenia. Tłumaczy, że odmienny wiek jest zgodny z ustawą o wieku emerytalnym i podkreśla, że każdy kraj ma prawo wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, a komisja nie ma kompetencji, by te zmiany oceniać. Ale decyzja w tej sprawie nie ma związku z prowadzoną procedurą praworządności, która ma być głównym tematem dzisiejszego posiedzenia parlamentarnej komisji. Na ostatnim spotkaniu wiceszef Komisji Europejskiej zapowiadał, że Bruksela nie wyklucza wysłania wniosku do unijnych krajów stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce. Dalsze decyzje uzależnił natomiast od kolejnych reform w sądownictwie i sytuacji sędziów Sądu Najwyższego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na szybkie porozumienie z prezydentem w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa ma nadzieję minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro odniósł się do odrzucenia przez Radę kandydatur do objęcia obowiązków sędziowskich przez absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. I dlatego chciałem przekonać pana prezydenta do potrzeby zmiany tego organu, widząc w nim problem reformy sądownictwa. Dopóki będzie blokowany aktualny stan rzeczy, a został zablokowany na skutek weta, dopóty nie będziemy mogli przeprowadzić rzetelnej reformy. Jestem przekonany, że doszło do nieporozumień i wierzę w dobrą wolę tu i pana prezydenta, który mam nadzieję wyciągnie wnioski z tego, co nastąpiło, czyli z tego bezprawia w postaci blokady 260 świetnie wykształconych młodych prawników. KRS zdecydowała, by na asesorów sądowych nie powoływać nikogo z listy przedstawionej przez ministerstwo. Zdaniem Rady nie spełniali oni kryteriów ustawowych. Przede wszystkim nie przedstawili zaświadczenia o ogólnym stanie zdrowia i badań psychologicznych. Aż połowa leków i suplementów, które kupują Polacy, to podróbki, mówi profesor Zbigniew Fijałek ze Stowarzyszenia Stop Nielegalnym Farmaceutykom. Podkreśla, że zażywanie podrabianych preparatów może być niebezpieczne dla zdrowia. Większość z tych produktów nie zawiera tego, co deklaruje wytwórca czy pseudowytwórca. Nieraz zawierają to, co jest niedeklarowane na opakowaniu. Tu wchodzimy w pewnym sensie w tak zwane dopalacze. Polacy wydają rekordowe sumy na suplementy leczące choroby, które nie istnieją, mówi Marek Posobkiewicz, dyrektor Głównej Inspekcji Sanitarnej. Tak duży polski rynek suplementów związany jest innowacyjnością producentów, dosyć agresywne reklamy. Ludzie bardzo wierzą w to, co usłyszą w radio, zobaczą w telewizji. Inspektorat zapowiada ogólnopolską kampanię informacyjną dotyczącą podróbek. To był serwis Trójki.

24 sierpnia 1974 roku został wydany singiel z drugiego albumu zatytułowanego Prince o pięknie brzmiącym tytule I Wanna Be Your Lover. To ta zapowiedź oficjalna, a teraz do tych słuchaczy, którzy gnębili i męczyli mnie przez kilka tygodni o wannę. Była wanna, jest wanna. Dzień dobry, w audycji Soul Muzyka Duszy mówią Państwu Ola, Ela, Hirek i będziemy z Państwem do 16. Pozostajmy jeszcze przy muzyce Prince'a. Dzisiaj, tak jak redaktor Stelmach słusznie zauważył, potrzebna jest dobra energia i to taka z wielkim wow. Będą zatem gitary funkowe. There's a mountain, and it's mighty high. You cannot see the top unless you fly. And there's a molehill, a proven ground. There ain't nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. Some money if you ain't gonna break the mold. Even at the center of the fire, there is coal. All that glitters ain't gold. All that glitters ain't gold. An ocean of despair. There are people living there. They're unhappy and each and every day. But hell is not fashion. So what you're trying to say? Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. Gonna break the mold. Even at the center of fire, there is coal. All that glitters ain't gold. There's a lady, 99 years old. You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn. Prince, rok 1995, album The Gold Experience, tytułowe nagranie Gold. Jeśli ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do umiejętności gry na gitarze, które posiadał Prince Roger Nelson, to mam nadzieję, że całkowicie je rozwiałem. Tydzień temu opowiadałem Państwu o tym, że jest nagranie zespołu Crusaders, w którym jest pewna zagadka, która zostanie rozwiązana dziś. Proszę uprzejmie. Mam nadzieję, że rozwikłam teraz całą tajemnicę tego nagrania. Będzie dużo informacji, ostrzegam, i w jakiś taki sensowny sposób je Państwu przekażę. Otóż utwór zatytułowany jest Apache. Został nagrany przez zespół, który został stworzony przez muzyków nagrywających dla wytwórni MGM, który nazwał się Incredible Bongo Band. Tajemnica, która jest związana i która łączy to nagranie z nagraniami zespołu Crusaders, to jest osoba Joe Sample, pianista znakomity, który był członkiem i jednej, i drugiej grupy. Pytają Państwo, kto wymiatał tak cudownie na organach tutaj? Robbie King, muzyk sesyjny, który grał z bardzo wieloma artystami, założył zespół swój Skylark, w którym debiutował m.in. David Foster. Pytają Państwo również, kto tak wymiatał na bębnach i na instrumentach perkusyjnych. Ano dwóch ludzi. Bob Byhall i Ed Green. Bob Byhall to perkusjonista, który między innymi grał z Marvinem Gayem na albumie What's Going On, a Ed Green z kolei zgrywał z bardzo, bardzo wieloma artystami, ale przede wszystkim ze Steely Dan. No dobrze, to było dużo tekstu, teraz będzie muzyka. We'll be right back. Nowy album supergrupy Rock Candy Funk Party, The Groove Cubed, co chyba możemy przetłumaczyć jako rowek płyty winylowej. I Got The Feeling to tytuł tego nagrania, a Rock Candy Funk Party to rzeczywiście mega supergrupa, bo grają w niej Tal Bergman, Ron DeJesus, Joe Bonamassa, Mike Merritt. No i właściwie Renato Netto, który oficjalnie nie jest takim członkiem stałym grupy, ale na wszystkich płytach występuje. Kawałek porządnej funkowej muzyki, panowie robią to absolutnie dla przyjemności. Oczywiście za darmo nie, ale no właśnie. Teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu The Get Down. Come shine a light on. Come and set me. Come shine a light on. Come and set me. These chains on me won't let me be. You got the keys. Come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys. Come set me free. Guardiola, która gra w serialu The Get Down Mylene Cruz, czyli główną bohaterkę, zaśpiewała znakomicie utwór Set Me Free. Zamieszany w to nagranie był Nile Rodgers, a pochodził utwór ze ścieżki dźwiękowej The Get Down. Skoro wywołałem mistrza do tablicy, proszę uprzejmie. Into the disco scene. Life began for me when a single DJ dropped the needle on my vinyl. I looked out to see wszystkie truły pływają na cztery. Tak gwałtownie się skończyło nagranie zespołu Chic, I'll Be There, rok 2015. Nile Rodgers w świetnej formie, a ja cały czas apeluję do wszystkich możliwych organizatorów koncertów w Polsce, by wreszcie wysłać to zaproszenie do Stanów. Niech przyjadą, niech zagrają, bo to naprawdę będzie znakomita impreza. Teraz cudowne dziewczęce trio. Is my king, is my one. Yes, he's my father, yes, he's my son. I can talk to him, cause he understands everything I go through and everything I am. He's my support system, I can't live without him. The best thing since sliced bread is his kiss, his hugs, his lips, his touch. And I just want the whole world to know about my black brother. I love you and I'll never try to hurt you. I want you to know that I'm here for you forever true. Cause you're my black brother, strong brother, and there is no one above you. I want you to know that I'm here for you forever true. He's misunderstood, yeah. Some say that he's up to no good, mm-hmm. Around the neighborhood. Well, for your information, a lot of my brothers got education. Now check it, you got your Wall Street brother, your blue collar brother, you're down for whatever, chilling on the corner brother, your talented brother. And to every one of y'all behind bars, you know that Angie loves you. But my black brother, I love you. I'll never try to hurt you. No, no, no. I want you to know that I'm here for you, for you, because you're my brother, strong brother. There is no one above you. Kiedyś istniało trio The Sequence, w którym występowała Angie Stone. Tu również trio, aczkolwiek z udziałem z jeszcze znakomitszych wokalistek, bo z Angie zaśpiewały Alicia Keys i Eve. Przenosimy się do Londynu. There's no one here for us. It's just me and the burning sun. It's just me, myself and my gun. Remembering the times. Oh, grapes on the vines. But with family I don't have the time to be questioning life. Just call. Mother needs a son, so she needs daddy. Oh, we don't have to talk, I just need you here. But if you go away, please don't disappear. The heat is making light of a heavy. Ten album Sampy to rzadki przykład różnych brzmień na płycie i winylowej, i kompaktowej. Proszę sprawdzić, jeśli Państwo będą mieli taką możliwość. I rzeczywiście brzmieniowo są to dwie różne płyty. Co łączy go z kolejnym wykonawcą w audycji Soul Muzyka Duszy? Trzy rzeczy. Po pierwsze, obydwaj są piekielnie zdolni. Po drugie, obydwaj są Londyńczykami. A po trzecie, obydwaj produkowali i pisali utwory dla Solange Knowles. Panie i panowie, Blood Orange. lat Orange. Znakomity producent, bardzo zdolny chłopiec. No, może chłopiec to trochę przesadziłem, bo tak już lat 32. Niech sobie będzie. Ale to jest artysta, który produkował m.in. dla Tina She, Solange Knowles, Sky Ferreri, Florence and the Machine, Diany Vickers, dalej dla Chemical Brothers, Kylie Minogue, Blondie i dla wielu innych artystów. Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy. Redaktor Kuba Strzyczkowski już jest i gwarantuje, że będzie znakomita muzyka jak zwykle. Natomiast za uwagę dziękuję dzisiaj Ola Budka, Ela Malinowska, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Zostajmy jeszcze przez kilka minut w Londynie, bo w 2012 roku odbył się koncert, na którym wystąpił Robert Glasper wraz ze swoimi wspaniałymi gośćmi. Lala Hathaway i Bilal. A co wykonali? Smells Like Teen Spirit.